หายดียังก่อนก็ภาวนาดีๆนะไปฝึกอะไรเพิ่มเติมเลยรวนไปพักใหญ่แล้วดีนะเล่นอะไรยุ่งๆเลยมีหลายคนเลยฝึกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นพอรู้สึกตัวได้แล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็เสียไปอีกรายเนี้ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้พักหนึ่งเนี่ยไปทำโน้นทำนี้ขึ้นมาอีกก็เสียอีกขึ้นลงลงมาหลายรอบแล้วโยดีแล้วนะใครรู้สึกไปเรื่อยอย่าไปตรงใจมันดีแล้วล่ะค่อยทำตอนเนี้ยไม่ดีแล้วเป็นไงส่งกันบ้านไหมที่จริงแล้วง่ายง่ายนะง่ายง่ายจนเรานึกไม่ถึงเราไปวาดภาพธรรมะว่าคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไกลๆอ่ะนะต้องทำไปนานๆถึงจะรู้จะเห็นเราลืมไปอย่างว่าเราเกิดมากับธรรมะนะอยู่กับธรรมะทุกวันธรรมะไม่เคยหนีไปไหนเลยนี่เราดูผิดที่ตัวธรรมะหรือตัวสภาวะธรรมจริงมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่กับเราเนี่ยสามอย่างแล้วจิตเจตสิกกับรูปคือกายกับใจรวบลงมาก็เป็นกายกับใจนั่นเองหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อไม่เจอนานหลวงพ่อครับใครครับคลานั่นธรรมะอยู่กับตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรนะก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่แหละอย่าไปเที่ยวหาธรรมะที่อื่นให้เรียนเข้ามาที่รูปนามที่กายที่ใจนี้นะครูบาอาจารย์วัดป่าผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันต่อมาบอกการปฏิบัตินะให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันรูปนามของจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นด้วยไม่อยู่ในอดีตอดีตจบไปแล้วไม่มีแล้วนะในอนาคตก็ยังไม่มีรูปนามจริงๆอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือขนาดจิตต่อหน้าต่อตาเราเองปัจจุบันไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งปัจจุบันก็คือต่อหน้าต่อตานี้แวบเดียวนี่เองเนี่ยรูปนามของจริงอยู่ในปัจจุบันงั้นทำไงเราจะสามารถเห็นอยู่ในปัจจุบันใจของเราชอบหลงไปชอบไหลไปนะไหลไปอดีตไปอนาคตไหลไปในโลกของความคิดเห็นไหมคุณอ้อยทำอะไรทราบไหม นะดีแล้วนะค่อยฟื้นแล้วนะรู้สึกฟุ้งซ่านหลายเดือนนะไอเชอรี่เป็นไงบ้างเชอรี่ใช่ไหมเผลอบ่อยไหมเผลอบ่อยดีอย่าเผลอนานนะคิดทั้งวันแหละนะแต่ว่าคิดแล้วเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไหมถ้าเราไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไปอดีตแต่อนาคตหมดไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้จิตทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ย ก็คือฟังตามที่พ่อพูด นะสังเกตไหมว่าฟังแล้วก็คิดนะเมื่อกี้จิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดถ้าเราไม่รู้ทันว่าหนีไปคิดก็เรียกหลงคิดนะมันไปดูรู้ไม่ทันก็เรียกหลงดูมันไปฟังรู้ไม่ทันก็เรียกหลงฟังคือเมื่อไรเรารู้ไม่เท่าทันพฤติกรรมของจิตก็คือหลงจิตของเราแอบทำงานตลอดเวลารู้สึกไหมจิตแอบทำงานตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการดูจิตคือการนั่งเฝ้าเอาไว้นะส่วนใหญ่พวกที่บอกดูจิตนั้นกลายเป็นพวกเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะเพ่งจิตก็เป็นสมถะเพ่งกายก็เป็นสมถะตามรู้กายตามรู้จิตอย่างเงี้ยถึงจะเดินวิปัสสนาได้แต่วันนี้ทำไมมันหนักกว่าวันก่อนกระดุกกระดิกไว้นะอย่านั่งนิ่งเหรอคือสังเกตไหมว่าใจเราชอบแอบไปทำงานอันนี้ดูออกไหมเนี่ยอย่างหนูนาเนี่ยแอบไปทำงานดูออกไหมหน้าที่ไม่มีอะไรมากหรอกนะเขาแอบไปทำงานรีบรวยไวถ้า ันทีที่รู้ทันมันจะหยุดความปรุงแต่งเราอย่าไปวาดภาพนะว่านิพพานคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทีแรกก็ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่อยากปฏิบัติน่าเฉลยให้ฟังแล้วนะธรรมะคือรูปธรรมกับนามธรรมคือกายกับใจนี่ให้มีสติคอยรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆจนกระทั่งรู้ความจริงว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะนี่เรียกว่าเข้าใจธรรมะนิพพานน่ะอยากได้นิพพานอีกนะทีแรกอยากปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคือกายกับใจไม่มาดูกายดูใจนี่อยากได้นิพพานอีกนิพพานคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลๆอีกแหละต้องทำไปนานๆแล้ววันหนึ่งจะเห็นไม่รู้หรอกว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอีกแหละนิพพานคือสภาวะนะมีลักษณะอันหนึ่งเรียกว่าสันติสันติลักษณะสันติลักษณะหมายถึงมันสงบจากความปรุงแต่งสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสเนี่ยมีชื่ออันหนึ่งว่าวิราคะนิพพานมีชื่อว่าวิราคะไม่อยากถ้ายังอยากอยู่ก็นิพพานไม่ได้เห็นนิพพานไม่ได้อยากปฏิบัติก็เห็นนิพพานไม่ได้นิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งจิตแล้วแอบปรุงแต่งตลอดเวลาเจ้าของไม่เคยเห็นไม่มีวันนิพพานหรอกนะไม่มีวันเจอสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งคุณอ้อยปรุงแต่งอะไรทราบไหมนะไปดูมันนะปรุงแต่งแอบทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยแอบไปคิดรู้ไหมสังเกตไหมตอนที่เราคิดนะเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองเรียกทิ้งธรรมะไปแล้วทิ้งปัจจุบันธรรมไปแล้วอย่าไปหาธรรมะที่อื่นหาไงก็ไม่เจอหรอกหาไงก็ไม่เข้าใจหนีไปคิดอย่างเนี้ยรู้จักยังนะมันหลงนะไปทำอะไรเมื่อกี้เนี้ยนี่พวกห้องแชทเหมือนกันเหรอหรือมากับคุณอ้อยอ๋อนี่ทีมคุณอ้อยเหรออ๋อแล้วไต่อ่ะไต่มาคนเดียวนะทิ้งเมีย นี่ล่ะพวกนี้มาจากไหนกันนะเก่งเนาะคุยธรรมะกันก็ดีกว่าคุยอธรรมธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาด้วยการฟังเอาด้วยการอ่านเอาด้วยการไปถามอาจารย์ธรรมะเรียนได้ด้วยการเข้าไปประจักษ์มันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันของอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่าเผลออย่าลืมตัวสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีสองอันนะง่ายๆสองอันอันหนึ่งคือหลงไปเผลอไปใจลอยไปขาดสติใจไหลตามกิเลสไปเมื่อไรจิตใจไหลตามกิเลสไปก็จะไปรู้สมมติบัญญัติไปหลงโลกหลงอารมณ์ไปเช่นเราใจลอยเวลาเราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาวิปัสสนารู้อยู่ที่กายที่ใจอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองนี่พวกเรามักจะขาดสติขาดสติก็คือลืมตัวเองลืมตัวเองแล้วมันไปทำอะไรมันลืมตัวเองมันไปดูเห็นคนเดินมาก็ไปดูเขาลืมตัวเองมันไปฟังอย่างข้างบ้านคุยอะไรกันนะฟังรู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองมันไปดมกลิ่นลิ้มรสไปสัมผัสทางกายมันหลงไปทางใจหลงไปทางใจทำงานเยอะแยะเลยเช่นหลงไปคิดหลงเผลอๆไปคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าเผลอๆไปใจลอยๆเคยเป็นไหมเผลอไปหลงไปอย่างนั้นเรียกว่าขาดสติสุดขีดเลยระดับที่รองลงมาหน่อยหนึ่งก็คือไปคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจนี่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันหลงปฏิบัตินะพวกนี้กลับข้างพวกหนึ่งไหลตามกิเลสไปเหลือไปหลงไปอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัตินั่งเพ่งนั่งจ้องการนั่งเพ่งนั่งจ้องนี่แหละทำให้รู้สภาวะธรรมไม่ได้เพราะการเพ่งไว้เนี่ยมันทำให้สภาวะธรรมทั้งหลายหยุดนิ่งเป็นการเข้าไปแทรกแซงตัวสภาวะ ช่นจิตใจของเราจะเกิดกิเลสแทนที่เราจะเห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นความเกิดดับของนามธรรมเราก็ไปนั่งเพ่งเอาไว้เพ่งลมหายใจเพ่งจิตเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเสร็จแล้วก็นิ่งๆซึมทื่อๆมันควรคิดว่าถ้าซึมได้ที่ทื่อได้ที่แล้วจะรู้ธรรมมันรู้ได้ยังไงไปดัดแปลงธรรมะอยู่ไปบิดเบือนธรรมะอยู่อยากรู้ธรรมะก็รู้เข้าไปตรงๆเลยจะเห็นเลยกายนี้แปรปรวนตลอดเวลาจิตนี้แปรปรวนตลอดเวลากายนี้เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์รู้ลงที่กายที่ใจนี่บางคนสงสัยว่าควรจะรู้กายหรือรู้ใจนี่ขึ้นกับจริตนิสัยคนไม่มีการปฏิบัติแบบสำเร็จรูปนะไม่มีการปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถ้ามีวิธีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วล่ะนี่ทำไมท่านไม่สอนเพราะมันไม่มีวิธีการปฏิบัติมีมากมายก็เหมาะกับจริตนิสัยของคนที่ต่างๆกันก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราต้องมาสำรวจตัวเองก่อนมาศึกษาวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนถ้ากระทั่งศักยภาพตัวเองหรือลักษณะของตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยก็จะปฏิบัติตามยถากรรมขั้นแรกสุดเลยเราต้องมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีจริตอะไรจริตเนี่ยไม่ใช่ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะไม่ใช่พุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตแต่จริตที่เราจะมาใช้วัดตัวเองในเบื้องต้นเลยว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนดีมีสองอันตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตคนที่มีตัณหาจริตคือพวกโลภมากพวกอยากมากอยากได้แต่อารมณ์ที่ดีๆไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ดีอยากได้อารมณ์ดีเช่นชอบรูปสวยชอบเสียงเพราะๆนะชอบจิตใจที่มันสงบสุขเห็นบางคนไม่อยากยุ่งกับโลกเลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยแล้วคิดว่าไม่ได้มีตัณหาจริตความจริงนั้นตัณหาจริตถ้าใครรู้สึกอยากจะไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครชีวิตนี้จะได้มีความสุขความสงบเนี่ยใจน้อมไปในทางตัณหาจริตถ้าจิตใจของเราเป็นแบบนี้แล้วก็เหมาะกับการพิจารณากายแต่ถ้าเรามีทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกโลภมากพวกอยากมากอยากในอารมณ์ที่ดีเกลียดอารมณ์ไม่ดีพวกทิฏฐิจริตเนี่ยพวกชอบวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสังเกตนะพวกปัญญาชนเนี่ยชอบคิดมากพวกคิดมากวันๆไม่มีอะไรทำนั่งคิดลูกเดียวได้คิดแล้วมีความสุขเนี่ยพวกแชทเชิดอะไรนี่แหละนะพวกทิฏฐิจริตแหละวันๆไม่ได้เถียงกับใครแล้วกลุ้มใจได้คุยได้อะไรแล้วแหมมันมีความสุขนะใช่ไหมอติ อยู่สงบแม่อยากสงบแต่มันก็อยากคุยด้วยอะไรเป็นตัวเด่นเป็นตัวที่โดมิเนตพฤติกรรมเราสังเกตดูอยากได้อารมณ์ที่ดีหรือว่าอยากวิพากษ์วิจารณ์อารมณ์เห็นคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ถูกนี้ไม่ถูกพวกมาตรฐานเยอะนี่พวกทิฏฐิจริตใครทำผิดจากมาตรฐานเราโมโหเลยพวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการพวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะที่จะรู้จิตนะงั้นถ้าเป็นพวกโลภมากเหมาะที่จะรู้กายทำไมถึงเหมาะที่จะรู้กายเพราะกายเนี่ยมันฟ้องความจริงให้ดูกายและเวทนามันฟ้องให้ดูว่าความสุขจริงๆในโลกนี้ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวแสวงหาความสุขเพื่อให้ยากเลยพวกตัณหาจริตจะอยากหาความสุขเรามารู้กายลงมาจริงๆจะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์ความทุกข์บีบคั้นกายหยุดเนืองๆอย่างถ้าเราไม่เคยเจริญสติเราจะรู้สึกว่ากายนี้นานๆทุกทีหนึ่งแต่ถ้าเราเจริญสติเราจะรู้สึกเลยกายนี้ทุกข์ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนั่งเฉยๆก็เมื่อยนะเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เราแอบขยับเราหนีความทุกข์ไปเราก็เลยมองทุกข์ไม่ออกขยับหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความเคยชินสังเกตไหมเรานั่งนิ่งไม่ได้สังเกตไหมร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกบ้างไหมนะการรู้สึกนั้นเดี๋ยวจะต้องเรียนไปถึงวิธีรู้สึกด้วย นี่เรื่องที่ต้องเรียนมีเยอะเพราะงั้นอย่าใจร้อนนะเรียนธรรมะเรียนวิชาทางโลกตั้งหลายปีกว่าจะได้ปริญญาเรียนตั้งสิบกว่าปีบางคนเรียนธรรมะทีเดียวยาวให้เข้าใจไม่เข้าใจหรอกมันจะแน่สักแค่ไหนมันจะเข้าใจเนาะมีเหมือนกันคนฟังทีเดียวเข้าใจสิ่งที่ต้องเรียนเยอะนะอย่างเราจะรู้กายเนี่ยวิธีรู้รู้ยังไงนี่เราแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองว่าทำไมต้องรู้กายพวกโลภมากชอบในอารมณ์ที่สุขที่สบายมารู้กายไว้รู้เวทนาไว้จะเห็นเลยกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นเนืองๆความสุขไม่มีจริงอย่าเที่ยวไปวิ่งหาเลยไม่เจอหรอกนี่มันจะแก้ปัญหาโดยตรงดัดนิสัยโดยตรงส่วนพวกคิดมากจะเห็นเลยยึดมั่นในอุดมการณ์เหนียวแน่นพวกนี้ถ้ามาดูจิตจะรู้เลยจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมากเลยจะหาคนหลายใจสักคนหนึ่งนะไม่ต้องหาที่อื่นเลยหาที่ตัวเองจิตใจเรียงเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลยจะไปยึดมั่นอุดมการณ์อะไรนักหนาจะไปยึดความคิดความเห็นของตัวเองอะไรนักหนาใจตัวเองยังเปลี่ยนทั้งวันเลยพอเห็นความจริงอย่างเงี้ยความยึดถือในความคิดความเห็นจะลดลงงั้นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยเหมาะที่จะมารู้จิตเพราะจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมากแปรปรวนนี่บางคนสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตจริตหกอันนั้นไว้ทำสมถะนี่ขั้นแรกสุดเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายหรือรู้จิตถัดจากนั้นเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขของการรู้กายกับเงื่อนไขของการรู้จิตเงื่อนไขของการรู้กายเนี่ยคนที่จะรู้กายได้ดีจิตต้องมีสมาธิสูงเชียวล่ะงั้นกระทายการรู้กายเนี่ยเหมาะกับพวกที่ทำความสงบเหมาะกับสมถญาณิกยิ่งทำถึงฌานได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าที่ท่านเดินกายท่านทำฌานก่อนนั้นทำสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิถ้าอัปปนาไม่ได้อย่างน้อยต้องได้อุปจารสมาธิชาววัดป่าที่เดินกายถ้าเมื่อไหร่ทิ้งสมาธิก็คือทิ้งเครื่องมือสำคัญของการปฏิบัติการปฏิบัติไปไม่รอดหรอกเพราะว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกคำพีสอนไว้ตรงๆหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์ลูกหาทำได้ผลมากก็ถูกกับตำราเพียบเลยนี่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยคนไปเรียนกับท่านส่วนมากพวกปัญญาชนไปเรียนเยอะพวกนี้คิดมากท่านเนี่ยสอนให้ดูจิตแต่ไม่ใช่หลวงปู่ดูลย์สอนแต่ดูจิตนะลูกศิษย์บางคนท่านก็ให้พิจารณากายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่สอนอะไรซ้ำซากอยู่ในรูปแบบอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีครูบาอาจารย์ที่แตกฉานจริงๆเนี่ยสอนกว้างขวางมากเลยสอนตามจริตลูกศิษย์ไม่ใช่สอนตามใจตัวเองนี่ลูกศิษย์ก็อย่างโง่นะอย่าคิดแต่ว่าวิธีของอาจารย์เราดีที่สุดนะนี่พวกแชทนี่พวกนั่งดูจิตเนี่ยอย่าคิดว่าการดูจิตดีที่สุดหรือพวกชอบพุทโธพิจารณากายก็อย่าไปคิดว่าพิจารณากายดีที่สุดมันเหมาะกับจริตต่างๆกันงั้นหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าถ้าจะรู้กายเนี่ยต้องทำสมาธิซะหน่อยถ้าจะรู้จิตเนี่ยการรู้จิตเนี่ยพวกที่รู้จิตนี่คือพวกคิดมากทำสมาธิไม่ได้อยู่แล้วรู้จักตัวเองไหมทำสมาธิไม่ได้ไม่มีทางเรื่องอื่นเลยนอกจากการรู้เข้าไปตรงๆท่านถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่เจริญสติเจริญปัญญาเข้าไปตรงๆเสร็จแล้วเมื่อเจริญสติเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งนี้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิของมันเองเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิแต่ถ้าทำความสงบแล้วไปรู้กายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาเพราะทางเดินมีสองสายคราวนี้เราก็รู้แล้วนะว่าถ้าจะเดินกายต้องใช้สมาธิเยอะเพราะมันมาถึงวิธีเลือกอารมณ์ของสมาธินะการจะเลือกอารมณ์ของสมาธิเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองอีกนะทีแรกหลวงพ่อบอกแล้วนะการเลือกอารมณ์ของวิปัสสนาก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเองการเลือกอารมณ์ของสมาธิก็เกิดจากการวิเคราะห์ตัวเองจริตในการทำวิปัสสนามีแค่สองแต่จริตในการทำสมาธิมีหกอันราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตมีหกอันถ้าเราสามารถเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตจิตก็จะสงบง่าย ทำกรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตนะก็มักจะไม่ได้ผลนี่การทำความสงบเนี่ยไม่ใช่ทำความเคลิบเคลิ้มต้องเรียนให้ดีนะไม่ใช่เราจะมาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวริบรีริบรีอันนั้นมันไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอขาดสติไม่ได้เลยหลวงปู่สุวัตนะเอจำหลวงปู่สุวัตได้ใช่ไหมปู่สุวัตสอนไว้ชัดๆเลยอ้าวพวกเราทำสมาธิกันวันนี้ทำสมาธินั่งตัวตรงๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้ดีอย่าให้ขาดสติหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมว่าพุทธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโธหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปหลวงปู่สอนอย่างนี้ลองไปทดสอบถามลูกศิษย์หลวงปู่เลยเมื่อคืนหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงปู่ไม่ได้สอนอย่างนี้สักหน่อยหลวงปู่ไม่ได้สอนมาให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทท่านสอนหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบริกรรมว่าพุทหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโทเห็นไหมจิตของพวกเราเวลาเรียนธรรมะนะเราจะตัดเอาธรรมะที่สำคัญทิ้งเสมอเลยหลวงปู่มั่นถึงสอนเนี่ยจิตปุถุชนรองรับธรรมะไม่ได้จริงหรอกธรรมะเข้าไปอยู่ในจิตปุถุชนจะเป็นสัจธรรมปฏิรูปเสมอเลยค่อยๆเรียนนะเรื่องที่เรียนต้องเยอะแยะเลยในเรื่องของสมาธิต้องเรียนหรือบางคนบอกว่าจะดูกายไปเลยนะไม่ทำสมาธิหรือดูจิตไปเลยไม่เรียนเรื่องจิตทำไม่ได้นะหลักสูตรของพระพุทธเจ้ามีสามบทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต้องเรียนให้ครบนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะเจริญปัญญาไม่เคยเรียนเรื่องจิตเสร็จแล้วก็จะไปนั่งเพ่งปัญญาเกิดไม่ได้หรอกเพราะไม่มีสติและสัมปชัญญะเกิดแต่การเพ่งเอาได้แต่สติวันนี้เรื่องเรียนต้องเยอะนะมีเรียนเยอะแยะเลยอย่าใจร้อนเรียนไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไปเรื่อยฟังไม่รู้เรื่องไปเอาหนังสือหลวงพ่อเขียนไว้เยอะแยะนะไปอ่านคนที่อ่านแล้วโผล่ขึ้นมาเลยก็มีนะเราหยุดพักก่อน